ัสสะคลุงกสูตรว่าด้วยม้ากระจอกและคนกระจอกภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงม้ากระจอก8จำพวกและโทษของม้ากระจอก8ประการคนกระจอก8จำพวกและโทษของคนกระจอก8ประการเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าม้ากระจอก8จำพวกและโทษของม้ากระจอก8ประการอะไรบ้างคือ 1. ม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้ที่นายสารถีสั่งว่าเดินไปถูกแทงด้วยประตักเตือนอยู่ย่อมถอยหลังดันรถให้กลับหลังม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนี้เป็นโทษของม้ากระจอกประการที่1 2. ม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้ที่นายสารถีสั่งว่าเดินไปถูกแทงด้วยประตักเตือนอยู่ย่อมหกหลังดัดทูบให้หักม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนี้เป็นโทษของม้ากระจอกประการที่สอง 3. ม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้ที่นายสารถีสั่งว่าเดินไปถูกแทงด้วยประตักเตือนอยู่ย่อมยกขาขึ้นตะกุยงอนรถถีบงอนรถม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้เป็นเช่นนี้ก็มีนี้เป็นโทษของม้ากระจอกประการที่สาม 4. ม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้ที่นายสารถีสั่งว่าเดินไปถูกแทงด้วยประตักเตือนอยู่ย่อมเดินผิดทางทำให้รถไปผิดทางม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนี้เป็นโทษของม้ากระจอกประการที่สี่ 5. ม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้ที่นายสารถีสั่งว่าเดินไปถูกแทงด้วยประตักเตือนอยู่ย่อมเชิดกายส่วนหน้าเพ่นขึ้นไปม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนี้เป็นโทษของม้ากระจอกประการที่ 5. 6. ม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้ที่นายสารถีสั่งว่าเดินไปถูกแทงด้วยประตักเตือนอยู่ไม่คำนึงถึงนายสารถีไม่คำนึงถึงประตักกัดบังเหียนหลีกไปตามความประสงค์ม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนี้เป็นโทษของม้ากระจอกประการที่6 7. ม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้ที่นายสารถีสั่งว่าเดินไปถูกแทงด้วยประตักเตือนอยู่ไม่ก้าวไปไม่ถอยหลังยืนทื่ออยู่เหมือนเสาเขื่อนณที่ตรงนั้นนั่นเองม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนี้เป็นโทษของม้ากระจอกประการที่7 8. ม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้ที่นายสารถีสั่งว่าเดินไปถูกแทงด้วยประตักเตือนอยู่คุกเท้าหน้าและเท้าหลังลงหมอบทับเท้าทั้งสี่อยู่ที่ตรงนั้นนั่นเองม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนี้เป็นโทษของม้ากระจอกประการที่8ภิกษุทั้งหลายม้ากระจอก8จำพวกและโทษของม้ากระจอก8ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายคนกระจอก8จำพวกและโทษของคนกระจอก8ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้โจทย์ภิกษุด้วยอาบัติภิกษุรูปที่ถูกพวกภิกษุโจทย์ด้วยอาบัตินั้นย่อมอำพรางอาบัติไว้เพราะระลึกไม่ได้ว่าผมระลึกไม่ได้ผมระลึกไม่ได้เรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนม้ากระจอกที่นายสารถีสั่งว่าเดินไปถูกแทงด้วยประตักเตือนอยู่ก็ถอยหลังดันรถให้กลับหลังฉะนั้นคนกระจอกบางคนในธรรมวินัยนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนี้เป็นโทษของคนกระจอกประการที่หนึ่ง 2. ภิกษุทั้งหลายโจทย์ภิกษุด้วยอาบัติภิกษุรูปที่ถูกผู้ภิกษุโจทย์ด้วยอาบัตินั้นโต้ตอบภิกษุผู้เป็นโจทย์ว่าการกล่าวของท่านผู้เป็นคนพาลไม่เฉียบแหลมจะมีประโยชน์อะไรเล่าท่านเองย่อมเข้าใจสิ่งที่ควรพูดเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนม้ากระจอกที่นายสารถีสั่งว่าเดินไปถูกแทงด้วยประตักเตือนอยู่ก็หกหลังดัดทูบให้หักฉะนั้นคนกระจอกบางคนในธรรมวินัยนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนี้เป็นโทษของคนกระจอกประการที่สอง 3. ภิกษุทั้งหลายโจทย์ภิกษุด้วยอาบัติภิกษุรูปที่ถูกพวกภิกษุโจทย์ด้วยอาบัตินั้น กลับยกอาบัติขึ้นปรับภิกษุผู้เป็นโจทว่าท่านเองก็ต้องอาบัติชื่อนี้ท่านจงทำคืนเสียก่อนเรากล่าวปรือบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนม้ากระจอกที่นายสารถีสั่งว่าเดินไปถูกแทงด้วยประตักเตือนอยู่ก็ยกขาขึ้นตะกุยงอนรถถีบงอนรถฉะนั้นคนกระจอกบางคนในธรรมวินัยนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนี้เป็นโทษของคนกระจอกประการที่สาม 4. ภิกษุทั้งหลายโจทภิกษุด้วยอาบัติภิกษุรูปที่ถูกพวกภิกษุโจทด้วยอาบัตินั้นพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนม้ากระจอกที่นายสารถีสั่งว่าเดินไปถูกแทงด้วยประตักเตือนอยู่ก็เดินผิดทางทำให้รถไปผิดทางฉะนั้นคนกระจอกบางคนในธรรมวินัยนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนี้เป็นโทษของคนกระจอกประการที่สี่ 5. ภิกษุทั้งหลายโจทภิกษุด้วยอาบัติภิกษุรูปที่ถูกพวกภิกษุโจทด้วยอาบัตินั้นกลับแกว่งแขนในถ้ำกลางสงฆ์เรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนม้ากระจอกที่นายสารถีสั่งว่าเดินไปถูกแทงด้วยประตักเตือนอยู่เชิดกายด้านหน้าเพ่นขึ้นไปฉะนั้นคนกระจอกบางคนในธรรมวินัยนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนี้เป็นโทษของคนกระจอกประการที่ 5. 6. ภิกษุทั้งหลายโจทภิกษุด้วยอาบัติภิกษุรูปที่ถูกพวกภิกษุโจทด้วยอาบัตินั้นไม่เอื้อเฟื้อสงฆ์ไม่เอื้อเฟื้อภิกษุผู้เป็นโจททั้งที่มีอาบัติติดตัวอยู่ก็หลีกไปตามความประสงค์เรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนม้ากระจอกที่นายสารถีสั่งว่าเดินไปถูกแทงด้วยประตักเตือนอยู่ก็ไม่คำนึงถึงนายสารถีไม่คำนึงถึงประตักกัดบังเหียนหลีกไปตามประสงค์ฉะนั้นคนกระจอกบางคนในธรรมวินัยนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนี้เป็นโทษของคนกระจอกประการที่6 7. ภิกษุทั้งหลายโจทภิกษุด้วยอาบัติภิกษุรูปที่ถูกพวกภิกษุโจทด้วยอาบัตินั้นกล่าวอย่างนี้ว่าผมไม่ได้ต้องอาบัติเลยผมไม่ได้ต้องอาบัติเลยเธอใช้ความนิ่งทำให้สงลำบากเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนม้ากระจอกที่นายสารถีสั่งว่าเดินไปถูกแทงด้วยประตักเตือนอยู่ก็ไม่ก้าวไปไม่ถอยกลับยืนทื่ออยู่เหมือนเสาเขื่อนณที่ตรงนั้นนั่นเองฉะนั้นคนกระจอกบางคนในธรรมวินัยนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนี้เป็นโทษของคนกระจอกประการที่7 8. ภิกษุทั้งหลายโจทภิกษุด้วยอาบัติภิกษุรูปที่ถูกพวกภิกษุโจทด้วยอาบัตินั้นกล่าวอย่างนี้ว่าทำไมหนอท่านผู้มีอายุทั้งหลายจึงพยายามกล่าวหาผมนักเอาละผมจักบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์เธอบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์แล้วจึงกล่าวอย่างนี้ว่าบัดนี้ขอท่านผู้มีอายุทั้งหลายโปรดเบาใจเถิดเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนม้ากระจอกที่นายสารถีสั่งว่าเดินไปถูกแทงด้วยประตักเตือนอยู่คุกเท้าหน้าและเท้าหลังลงหมอบทับเท้าทั้งสี่อยู่ที่ตรงนั้นนั่นเองฉะนั้นคนกระจอกบางคนในธรรมวินัยนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนี้เป็นโทษของคนกระจอกประการที่8ภิกษุทั้งหลายคนกระจอก8จำพวกและโทษของคนกระจอก8ประการนี้แลอัสสะคลุงกสูตรที่4จบสามมละสูตรว่าด้วยมนทินภิกษุทั้งหลายมนทินความมัวหมอง8ประการนี้มนทิน8ประการอะไรบ้างคือ 1. มนมีการไม่ท่องบ่นเป็นมนทิน 2. เรือนมีความไม่ขยันหมั่นเพียรเป็นมนทิน 3. ผิวพรรณมีความเกียจคร้านเป็นมนทิน 4. ผู้รักษามีความประมาทเป็นมนทิน 5. สตรีมีความประพฤติชั่วเป็นมนทิน6. ผู้ให้มีความตระหนี่เป็นมนทิน 7. บาปอกุศลธรรมเป็นมลทินทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 8. มลทินที่ยิ่งกว่ามลทินนั้นคืออวิชชาภิกษุทั้งหลายมลทิน8ประการนี้แลมลมีการไม่ท่องบ่นเป็นมลทินเรือนมีความไม่ขยันหมั่นเพียรเป็นมลทินผิวพรรณมีความเกียจคร้านเป็นมลทินผู้รักษามีความประมาทเป็นมลทินสตรีมีความประพฤติชั่วเป็นมลทินผู้ให้มีความตระหนี่เป็นมลทินบาปธรรมเป็นมลทินทั้งในโลกนี้และโลกหน้ามลทินที่ยิ่งกว่ามลทินนั้นคืออวิชชามละสูตรที่5จบ 6. ทูเตยสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของทูตภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม8ประการควรทำหน้าที่ทูตได้ธรรม8ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. รู้จักฟัง 2. สามารถพูดให้ผู้อื่นฟังได้ 3. ใฝ่ศึกษา 4. ทรงจำได้ดี 5. เป็นผู้รู้ได้เข้าใจชัด 6. สามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 7.ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ 8. ไม่ก่อความทะเลาะวิวาทภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม8ประการนี้แลควรทำหน้าที่ทูตได้ภิกษุทั้งหลายสารีบุตรประกอบด้วยธรรม8ประการควรทำหน้าที่ทูตได้ธรรม8ประการอะไรบ้างคือในธรรมวินัยนี้สารีบุตร 1. รู้จักฟัง2. สามารถพูดให้ผู้อื่นฟังได้ 3. ใฝ่ศึกษา 4. ทรงจำได้ดี 5. เป็นผู้รู้ได้เข้าใจชัด 6. สามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 7. ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ 8. ไม่ก่อความทะเลาะวิวาทภิกษุทั้งหลายสารีบุตรประกอบด้วยธรรม8ประการนี้แลควรทำหน้าที่ทูตได้ภิกษุผู้เข้าสู่ชุมชนที่โต้เถียงกันอย่างรุนแรงก็ไม่สะทกสะท้านไม่ทำคำพูดให้เสียหายไม่ปกปิดข่าวสารชี้แจงอย่างไม่มีข้อสงสัยถูกย้อนถามก็ไม่โกรธภิกษุผู้มีลักษณะเช่นนั้นแลควรทำหน้าที่ทูตได้ทูเตยสูตรที่6จบ7ปฐมพันธนสูตรว่าด้วยอาการที่เป็นเครื่องผูกใจสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสตรีย่อมผูกบุรุษไว้ได้ด้วยอาการ8อย่างอาการ8อย่างอะไรบ้างคือ 1. สตรีย่อมผูกบุรุษไว้ได้ด้วยรูป 2. สตรีย่อมผูกบุรุษไว้ได้ด้วยรอยยิ้ม 3. สตรีย่อมผูกบุรุษไว้ได้ด้วยวาจา 4.สตรีย่อมผูกบุรุษไว้ได้ด้วยมารยาท 5. สตรีย่อมผูกบุรุษไว้ได้ด้วยดอกไม้หรือผลไม้ที่หักมาจากป่า 6. สตรีย่อมผูกบุรุษไว้ได้ด้วยกลิ่น 7. สตรีย่อมผูกบุรุษไว้ได้ด้วยรส 8. สตรีย่อมผูกบุรุษไว้ได้ด้วยผัสสะภิกษุทั้งหลายสตรีย่อมผูกบุรุษไว้ได้ด้วยอาการ8อย่างนี้แลสัตว์ที่ถูกผัสสะผูกไว้ชื่อว่าถูกผูกไว้ด้วยดีปฐมพันธนสูตรที่7จบ8ทุติยพันธนสูตรว่าด้วยอาการที่เป็นเครื่องผูกใจสูตรที่2ภิกษุทั้งหลายบุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยอาการ8อย่างอาการ8อย่างอะไรบ้างคือ 1. บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยรูป 2. บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยรอยยิ้ม 3. บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยวาจา 4. บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยมารยาท 5. บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยดอกไม้หรือผลไม้ที่หักมาจากป่า 6.บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยกลิ่น 7. บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยรส 8. บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยผัสสะภิกษุทั้งหลาย บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยอาการ8อย่างนี้แลสัตว์ที่ถูกผัสสะผูกไว้ชื่อว่าถูกผูกไว้ด้วยดีทุติยพันธนสูตรที่8จบปหาราธะสูตรว่าด้วยท้าปหาราธะจอมอสูรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณควงต้นเสดาอันเป็นที่อยู่ของนเลรุยักษ์เขตเมืองเวรัญชาครั้งนั้นท้าปหาราธะจอมอสูรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท้าวปหาราธะจอมอสูรดังนี้ว่าปหาราธะพวกอสูรต่างพากันยินดีในมหาสมุทรบ้างไหมท้าวปหาราธะจอมอสูรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกอสูรต่างพากันยินดีในมหาสมุทรพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าปหาราธะในมหาสมุทรมีสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏเท่าไหร่ที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรท้าวปหาราธะจอมอสูรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในมหาสมุทรมีสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปดประการที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปดประการอะไรบ้างคือ 1. มหาสมุทรต่ำไปโดยลำดับลาดไปโดยลำดับลึกลงไปโดยลำดับไม่ลึกชันดิ่งไปทันทีการที่มหาสมุทรต่ำไปโดยลำดับลาดไปโดยลำดับลึกลงไปโดยลำดับไม่ลึกชันดิ่งไปทันทีนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่หนึ่งในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทร 2. มหาสมุทรมีปกติคงที่ไม่ล้นฝั่งการที่มหาสมุทรมีปกติคงที่ไม่ล้นฝั่งนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สองในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทร 3. มหาสมุทรไม่อยู่ร่วมกับซากศพย่อมซัดซากศพขึ้นฝั่งจนถึงบนบกทันทีการที่มหาสมุทรไม่อยู่ร่วมกับซากศพย่อมซัดซากศพขึ้นฝั่งจนถึงบนบกทันทีนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สามในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทร 4. มหานาทีทุกสายคือคงคายมุนาอจิรวดีสรภูมหีไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อและโคตรเดิมของตนรวมเรียกว่ามหาสมุทรทั้งสิ้นการที่มหานาทีทุกสายคือคงคายมุนาอจิรวดีสรภูมหีไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อและโคตรเดิมของตนรวมเรียกว่ามหาสมุทรทั้งสิ้นนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สี่ในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทร 5. แม่น้ำสายใดสายหนึ่งในโลกที่ไหลรวมลงสู่มหาสมุทรและสายฝนตกลงจากฟากฟ้าก็ไม่ทำให้มหาสมุทรพร่องหรือเต็มได้การที่แม่น้ำสายใดสายหนึ่งในโลกที่ไหลรวมลงสู่มหาสมุทรและสายฝนตกลงจากฟากฟ้าก็ไม่ทำให้มหาสมุทรพร่องหรือเต็มได้นี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่ห้าในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทร 6. มหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มการที่มหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่6ในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทร 7. มหาสมุทรมีรัตนะมากมีรัตนะหลายชนิดคือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์สังศิลาแก้วประพานเงินทองทับทิมแก้วตาแมวการที่มหาสมุทรมีรัตนะมากมีรัตนะหลายชนิดคือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์สังศิลาแก้วประพานเงินทอง ทับทิมแก้วตาแมวนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่7ในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทร 8. มหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดใหญ่คือปลาติมิติมิงคละปลาติมิระมิงคละอสูรนาคคนทันมีลำตัว100โยชน์ก็มีมีลำตัว200โยชน์ก็มีมีลำตัว300โยชน์ก็มีมีลำตัว400โยชน์ก็มีมีลำตัว500โยชน์ก็มีการที่มหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดใหญ่คือปลาติมิติมิงคละปลาติมิระมิงคละอสูรนาคคนทันมีลำตัว100โยชน์ก็มีละถึงมีลำตัว300โยชน์ก็มีมีลำตัว400โยชน์ก็มีมีลำตัว500โยชน์ก็มีนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่8ในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในมหาสมุทรมีสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการนี้แลที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุทั้งหลายต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้บ้างไหมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปหาราธะภิกษุทั้งหลายต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้ท้าปหาราธะจอมสูรทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในธรรมวินัยนี้มีธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏเท่าไหร่ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปหาราธะในธรรมวินัยนี้มีธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการอะไรบ้างคือ 1. ธรรมวินัยนี้มีการศึกษาไปตามลำดับมีการบำเพ็ญไปตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับไม่ใช่มีการบรรลุอรหัตผลโดยทันทีเหมือนมหาสมุทรตามไปโดยลำดับลาดไปโดยลำดับลึกลงไปโดยลำดับไม่ลึกชันดิ่งไปทันทีการที่ธรรมวินัยนี้มีการศึกษาไปตามลำดับมีการบำเพ็ญไปตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับไม่ใช่มีการบรรลุอรหัตผลโดยทันทีนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่หนึ่งในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้ 2. สาวกทั้งหลายของเราย่อมไม่ละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเหมือนมหาสมุทรที่มีปกติคงที่ไม่ล้นฝั่งการที่สาวกทั้งหลายของเราไม่ละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สองในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้ 3. บุคคลใดผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามไม่สะอาดมีความประพฤติที่น่ารังเกียจมีการงานปกปิดไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจารีแต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนหยากเยื่อสงฆ์ก็ไม่อยู่ร่วมกับบุคคลนั้นย่อมประชุมกันนำเธอออกไปทันทีแม้เธอจะนั่งอยู่ในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์ก็ยังห่างไกลจากสงฆ์และสงฆ์ก็ห่างไกลจากเธอเหมือนมหาสมุทรไม่อยู่ร่วมกับซากศพย่อมซัดซากศพขึ้นฝั่งจนถึงบนบกทันทีการที่บุคคลใดผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามไม่สะอาดมีความประพฤติที่น่ารังเกียจมีการงานปกปิดไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจารีแต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนหยากเยื่อสงฆ์ไม่อยู่ร่วมกับบุคคลนั้นย่อมประชุมกันนำเธอออกไปทันทีแม้เธอจะนั่งอยู่ในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์ก็ยังห่างไกลจากสงฆ์และสงฆ์ก็ห่างไกลจากเธอนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สามในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้ 4.

สิกอุโปสถสูตรว่าด้วยเหตุที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงปาติโมกข์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบุพพารามปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาเคกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับนั่งในวันอุโบสถเมื่อราตรีผ่านไปแล้วปฐมยามผ่านไปแล้วท่านพระอานนท์ลุกจากอาสนะห่มอุตราสงฆ์เฉวียงบ่าประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตรีผ่านไปแล้วปฐมยามผ่านไปแล้วภิกษุสงฆ์นั่งรออยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงโปรดยกพระปาติโมกข์ขึ้นแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อท่านพระอานนท์กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคทรงนิ่งแม้ครั้งที่สองเมื่อราตรีผ่านไปแล้วมัชฌิมยามผ่านไปแล้วท่านพระอานนท์ลุกจากอาสนะห่มอุตราสงฆ์เฉวียงบ่าประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตรีผ่านไปแล้วมัชฌิมยามผ่านไปแล้วภิกษุสงฆ์นั่งรออยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงโปรดยกพระปาติโมกข์ขึ้นแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าค่ะแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ทรงนิ่งแม้ครั้งที่สามเมื่อราตรีผ่านไปแล้วมัชฌิมยามผ่านไปแล้วยามรุ่งอรุณเริ่มสว่างท่านพระอานนท์ลุกจากอาสนะห่มอุตราสงฆ์เฉวียงบ่าประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตรีผ่านไปแล้วมัชฌิมยามผ่านไปแล้วยามรุ่งอรุณเริ่มสว่างภิกษุสงฆ์นั่งรออยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงโปรดยกพระปาติโมกข์ขึ้นแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์บริสัทไม่บริสุทธิ์ลำดับนั้นท่านพระมหาโมคคลานะได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ว่าอานนท์บริสัทไม่บริสุทธิ์ทรงหมายถึงใครกันแล้วจึงกำหนดจิตของภิกษุด้วยจิตของตนแล้วตรวจดูภิกษุสงฆ์ทุกรูปจึงได้เห็นบุคคลผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามไม่สะอาดมีความประพฤติที่น่ารังเกียจมีการงานปกปิดไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจารีแต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนหยากเยื่อนั่งอยู่ในถ้ำกลางสงนั้นครั้นเห็นแล้วจึงลุกจากอาสนะเข้าไปหาบุคคลนั้นได้กล่าวกับบุคคลนั้นว่าท่านจงลุกขึ้นพระผู้มีพระภาคทรงเห็นท่านแล้วท่านไม่มีสังวาสกับภิกษุทั้งหลายเมื่อพระมหาโมคคลานะกล่าวอย่างนี้แล้วบุคคลนั้นก็ยังนิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองท่านพระมหาโมคคลานะก็ได้กล่าวกับบุคคลนั้นว่าท่านจงลุกขึ้นพระผู้มีพระภาคทรงเห็นท่านแล้วท่านไม่มีสังวาสกับภิกษุทั้งหลายแม้ครั้งที่สองภิกษุนั้นก็ยังนิ่งอยู่แม้ครั้งที่สามท่านพระมหาโมคคลานะก็ได้กล่าวกับบุคคลนั้นว่าท่านจงลุกขึ้นพระผู้มีพระภาคทรงเห็นท่านแล้วท่านไม่มีสังวาสกับภิกษุทั้งหลายแม้ครั้งที่สามบุคคลนั้นก็ยังนิ่งอยู่ครั้นแล้วท่านพระมหาโมคคลานะจึงจับแขนเขาฉุดให้ออกไปภายนอกซุ้มประตูใส่กลอนแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ให้บุคคลนั้นออกไปพ้นแล้วบริสัทธ์บริสุทธิ์แล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงโปรดยกพระปาติโมกข์ขึ้นแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏโมคคลานะโมฆะบุรุษนี้ดื้ออยู่จนต้องฉุดแขนไล่ออกไปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้ไปเธอทั้งหลายพึงทำอุโบสถพึงยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงภิกษุทั้งหลายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจักไม่ทำอุโบสถจักไม่ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงภิกษุทั้งหลาย